मैं तेरा वीर आ रहा नहीं एक गल मैंने इसलिए दसनी पई ताकि लोग कुछ होर ना समझ तू मैं अपना वीर मानती है ना जी मैं सोना